بسم الله الرحمن الرحيم ولذا توحى النسوة أربعون والماو ذراع ومن ثم قال إن المشتق لا يدل على النسبة ولا على الموصوف لا عام ولا خاص بل معناه هو القدر الناقص وحده عارضا لمحب الله بأي سيد ولذا أصبح ترى دا بعض أفاضل كيما مدعاوة كده عارض عارضي أو دي محل كم ينك اتحاد ذاتي رأي دي بغد تأييد دي فورا دا خبر المكال كوي چه بعض افضل بیایی چه دیده کنیان که اتحاد ذاتی ده تغییر اعتباری نشتا بگر پرایی دلیل ده ادرای نداره چه ولذا ایده وجره که اتحاد ذاتی ده سوحا سیده ام نسوات و اربعون ترکیب ده ام نسوات و اربعون والماء و زراعون و ترکیب ده والماء و زراعون یعنی ده ترکیب او ده ترکیب که ده حمل سیده سرنگی دا دے مکتا خبر دے پورا تعیید کے دائشی چھے دے اگے عارض و عارضی پر میں ان کے اتحاد ذاتی دا ہے وچھے تعیید یہ داستا ہے چھے انسوہ تو دا موضوع اربع انی خبر دا تو محمول لائے دا قسم والماء موضوع زرا انی خبر دا تو حمل لائے حضور دا دا انسوہ تو محل لائے دا خبر ہے زہرہ دو عارض خوننا ہے والماء يبا محل داي زراعة ركاين داي عرض ندا دا خو زهرة خبره دو خدول تا دا اربع هنا او دا زراع هنا دا دوار عرضين دي اربع هنا عرض داي زكا چه داي ومعين مرتبات يهي دي درنا قوس دي تنزل اغلن دي زراع هنا عرض داي معين مرتبات يهي دي درنا قوس دي تنزل اغلن دي او حالان که چه دلتا ده ده اربع هم چه عرض ده زراع هم عرض هم حمل ایر غلی ده پا محل چه النسبت و ده والماء و تکای ده او حمل تا تذاکو به اتحاد من وجهن و تغییر من وجهن مچه کلا حمل دا تذاکو مجدی او دا خبر مانه چه ده محل ایر عرض من که اتحاد ذاتی ده و تغییر اعتباری ده مرتبه ده وجنا چه دل حمل سیشی و کته اتحاد ذاتی و نمانه به محل و ده عرض داره و ده عرضی پر نیاز که بلکه تغییر ذاتی او بره یا او دل تر حمل نویسه یا او دل ترکیب نویسه خورا دا ترکیب چه سیشا ده ندار مریم اشوالا چه ده عرض ده محل سر ده عرضی و ده مثال کنید که خود تو در حمل ده تو ارکی هسته تغییر ذاتی اتحاد ذاتی ده و تغییر نی اعتباری ده یا دغا بأربع زراعون حمل فنسوة ما دا قدر تلك أسنا مؤيد بلايشي شي حمل تكذاكو دا اتحاد في الوجود ودا أربع جي فنسوة حمل شي على بلا دا دا تكذاكو شي ديكم ينك اتحاد في الوجود ده واتحاد في الوجود مقتدي دا اتحاد الذاتي ودا حمل في ذاك تكذاكو كده دين انتو اتحاد الذاتي متشير ترى مولا مدعوالنا اتحاد ذاتي وائنا بيو دا حمل نوائي سي خود دا حمل سي شمالي نفلا چه اتحاد ذاتي شتا خود دو تأييدنا جواب وكا چه دا في حد النزوة أربعون دو الماء الزراعون چه دا تأييد آي بيادا تدقل مدعا دي فرا مؤيد کرده دا تد مدعا مؤيد ندا چه اتحاد ذاتي دا اتنا بند عارض او دو محل كي فرنگ مؤيد ندا يو دا سو چه دل تا دا دیگه اربا هنا او دی زرا هنا دو معنی دی یا معنی حقیقی دو بلا معنی مجازی دو معنی حقیقی دی اربا هنا دی درن اگلن دی تنزن اگلن دی چه دیگه معنی حقیقی تی اعتبار گیا دای عرض دای پشتی کسو گتا یا این سلویر رویل ہے یعنی سلویر بس او معنی حقیقی دی زرا هنا گاز گازول ہے چه معین مقدار تا روی کیجی چه دا نور تو شرعید دینا اتار اینچی کیجی دا غا دی کپنوالا چه کنگ زینا دی چتیس اینچی دی پا دو معنی حقیقی پا اعتبار فراداد یا عرض دی او بلا معنی مجازی دو معنی مجازی دی اربع انت معنی ذات لخواهدو که وکی آزاوات تشتند سلور بولی او دی زراع انت معنی وکی آزاد تشتند گزولی اکپڑا تشتند گزولی لکا اللہ سر رویش تستمانا کی ذات تشتند نصر اور ذات کی رہے وده مثلا كما نأتي وصل دير فارق طوى ده عارضي ده عارضي بمياز كيو مجرى ده قوم وطارزة ما هو أفضل فيه چته خپل متعارف پر ادم مؤید بلی په کومه اعتبار سره بلی په اعتبار د معنی حقیقی کا په اعتبار د معنی مجازی یعنی د اربع ذراع د معنی حقیقی د مراد دو چې عرب د په اعتبار سره کا معنی مجازی د مراد دو کا معنی حقیقی د مراد دی بیا زد دلی خمل صحیح نه بلا دا ترکیب بالکل صحیح نه ده لکه دې کما معنی دارو چې انصوۃ اربع شد تل وردا شد تل ورغلای ده یعنی دا شد ورغلای سره یو شری به سره یو شری یا والموز راون ایبا گاز دار ایبا گاز دار یا ایبا گاز دار ایشان دی اکلو چا زیدو زر پر زید والد زید یا والد زار کل دار خو زر خوند دار او کل یا ایت ادلا ایسا عارضی مانا وقل چا کما نا دا مجازی مانا وقل چا پیوت بانا سر دا عارضی و مشتقی و چا نانت و تو شده اربا ان زواب یعنی تشتمه دی سلور ولی دی زواب تی سلور ولی دی والله يبقى زراع ذات زراع تشتم به تزولی دی یہ پدے مرا سر ہے خمل صحیح ہے خو پدے مرا سر ہے عارض نہ ہے پدے مرا سر ہے صدا عارضی دی کتے یہ چھو عارضی دی وی چھ کرا یہ حمل ہو گئے خو دے خمل برکات ہوئے تے خالص ذاتی جل شی جنا دے عارضی حمل تو شی بن دے داتا کزار دے نہ کچھ دے پیان کی دے تے خالص ذاتی وی بلکہ عارضی چھ پچھا حمل کا وی خالی تے تقاضا کچھ مفتوع علی کا دے سرائے چھ قیام نہ مدار ہے چه زاره کن زب زید خمل که و دادی ادغت اکذا کو چه زاره کن از زید میاد که اتحاری زدی بی خالی ادغت اکذا کو چه دی زاره بند از زید سر و علا کایی چه قیام دو مفتاد آیا نو دا خبره بیار گوله کیم دا خبره تا بیار خیال که مخصر دا چه ولی ذات و خسر عرض محب الله به هاری تا دا درست سر تایید تشکایی دی غمق تا دی بعض افاظل دی مدعا عباد افاظل مدعا خدا چه ده عرض عارضی و محل کنیان که اتحاد رسی دای تغایر اعتباری ده ایس تو ورزا سو خسر ای تایید تشکر چه ده ده عرض ده محل کنیان که ده غیر خبر ای تایید ده بل اختل کو ورکیاس کوا ده عرض ده محل کنیان که خمخا اتحاد رسی دای ولی اتخاذ رسی دای ولزا ایسی ده وجنه که اتخاذ رسی دای سوحا سایی دای ان نسوت و اربعونا چشد سلور دی ولما و زراعون ایبا گاز دی دا ترکیب غا سایی دای ده وجنه که اتحاد رسی دای که اتحاد رسی نوائی دا ترکیب و نوائی سایی ایسی دا ترکیب سنگه تایید شو ایسی دا دست تایید شو چاندر که ان نسوت و دل مرتدا موضوع او محل اربعون خبر محمول او عرف دایا وذاك جدا اذا انا صوت ولا محل كدل خو ظاهر دي خو لو اربع ولا عرف كدل وجد عدد جدا معينه مرتبه دي درنا قوس دي تنزل ارلم دي لا كسم ولا ما مبتدا موضوع محل زراع وخبر محمول عرف ده وعرفت وجد درجه دا معينه مقدار تو اتارا انجي 36 انش ما دول تا دي دا اربع زراع قد انصوت والله من رحم الله وحملت كذا كده اتحاد من وجهين ولا تغير من وجهين وده غير ما لناش ولا كده أربع عن كده عرض فده ما حرم من الحمل شو كده ما حرم ده عرض من أنت اتحاد من وجهين ولا تغير من وجهين اتحاد من وجهين دوانا كده اتحاد يزكي ده تغير من وجهين دوانا كده تغير اعتباري ده يا بيكا ده ما حرم فلا ده عرض اتحاد يزكي وانا ده دولا خمل من ويسي لا تسمع والماء زراع انك يما حل ده وبري عرض ده كده ما حل ده عرض ترى اتحاد الذاتي نوى ده حمل نوى ده ده حمل خطا كذاكو ده اتحاد من وجه او ده تغير من وجه كان ده تغير ولا كجمهور كيميائي ده حمل ده نوى ده يا تريد فضال طريقة ترى ايضا تركيزين اتشكا فضال طريقة مؤيد وقر دوار اتحاد ذاتي ده كورا چه اتحاد ذاتي ده ما حل ده عرض من انك ذكا جدون ده حمل صحيح ده وحمل ده كذاكو ده اتحاد في الوجود واتحاد في الوجود هي متزيدة باتحاد ذاتي وكذلك من عندك اتحاد ذاتي وانا بمحل ده عارف من عندك يوجد اتحاد في الوجود من الغلب يوجد حمل ما سيء خش حمل سيء ده اتحاد في الوجود ولا شيء اتحاد في الوجود ولا من اتحاد ذاتي شتا خدري دليل ما يجواب وكا ماذا غايبه مؤيدنا شدالا تركيبه فحتى ده تركيبه شتا مؤيد ده قبل مضاعفه ده غزاوي ده نسيء فرنگی ذکر چه چون تا اصل که ده اربع اون و ده زراع اون دنیا نوی یا مانا حقیقی بلا مانا مجازی حقیقی مانا ده اربع اون گاز معین نی اربع اون سلور ده درنا بنده تینزین اغلم ده حقیقی مانا ده دادو و ده حقیقی مانا ده اعتبار ده عرض ده دا قسم مزراون حقیقی معنی معین مقدار چاکر این چه چتی سی و پده تو بر طرف یا عرض ده او دا ارگا و مزراون برا مجازی لنا دو دا ارگا و مجازی معنی دا جو ذات خط کرو که ازواد کشتم دی سلور موری و دی زراون ازاد کشتم دی گزوری اکپرا سودا کشتم دی گزوری بیا دول تا تو دو او دا این معید نا پشتنا کشی دادا خمل دو دغت نا سی خط دو دغت ترکی دی دا این معید بیلی اده دی ابو الفاظر او باز افادون نمیش پشتنا کشی دول تر اغا اربا و نزرا و حقیقی مانه او خلی که مجازی که حقیقی مانه او خلی لوری دا خمل دو سایی من بلا ترکیبی نا غلط دی لکا سی حقیقی مانه تو دوار کنی مانه داشی چه ارمی سوات و اربا و نشد تلویر چار دای شزونی تلویر دای چار دای دمانه چه داشتونه چار دی او خرام که چه داشتون خو چار مقدار نده داشتون و چار مقدار نده که اتخاب ده دا چار دای چار خونه ده تلویر اونه اتشتا خو چار دی ده یا لگه اونه چه زید و زرب و زید و زرب نده زرب اونه اتشتا خو زرب نده دا کسان یه با گاز ده یه با گاز ده یه با گاز ده یه با گاز ده او که مجازی مانا او خنه یه پیت بر طرف و عرض نده پیت بر طرف و سکر و عارضی شا یا چې عارضی شه مشتکی شه بیا حمل صحیح دی خو بیا دلته حمل تقضا نه کړو د اتحاد ذاتي ځکه چې عارضی چې په چا حمل کوي ادا تقضا نه کړو چې اتحاد ذاتي دی خلي له علاقه د شقیان نه مقدار دی بیا ته د خپل مسلې سره معید نشه چې دا دلته حمل صحیح دی چې څنګه خط حمل نه دی نه کړو اتحاد حمل دی او اتحاد ذاتي دی نو زه ته دلته شوی اربون حمل خو عارضی دی و من ثم قال ان المشتق نو من ثم کې ودا اشارالو چې د جمهور مسلک خدا نه و چې د عرض عارضی محل نه انت چې یو تغیر ذاتی او دا د فرض د بعض افاضل مسلک دا چې اتحاد ذاتی دی ای دا مرسمه کده مخته ته اشارالو چې دغه واجب نه چې تغیر نشتا و اتحاد ذاتی دی او مرسمه دې واجب نه چې تغیر نشتا و اتحاد ذاتی دی دغه دا د افاضل دی چه چیتا چه مشتقوی کانات و رنده کانات و قنده کازاح و قنده چه چیتا مشتقات تی دا طول بسعید تی باتی تا مانا هلو اینا سر مانا تا دو نصر اینا تا قن مانا تا دو نتق ازا حضر مانا تا دو زحق طول بسعید تی نپا موصوب دا یلت کچ ازاق سر رو بسه چه ذات له نتق نپا نزبت دا یلت کچ اللہ بیو سر رو بسه من لهم نصر دا من بچا مانا شورا ذات لهو دي شبه نشوه نسبت نصر ده وصف من اشوه و الزخة توصل يقول من له الزحق نطق من له النطق و ده كثير من مستقات جهي بسعيد كي خليك وصف ده لفت چه نصر ده نطق ده ده ذات كي ده من سره تعجل دنشي نسبت كي فلا هو سره تعجل دنشي بدا ده لفت نقول و من سمع ده واجنا چه تغير ده عرض ده عرضي پر نيان كنشتا و ده محلا بلکه اتحاد الزاتي ده قال يريد بعض الفاضل ان المشتق مشتق لا يدل دلالته على النسبه چته له سره تعبير دي نشي ولا على الموصوف چته ذات سره تعبير دي نشي لا عام ولا خاص نو په عام موصوف دلالت کو لکه په ناطق چې عام موصوف ور بوسه سره ور بوسه شای شای له نطق ولا خاص نو په خاص موصوف دلالت کو لکه په ناطق کې خاص موصوف ور بوسه انسان له نطق انسان له النطق ولا عام نطعام وصف دلالتكو ولا خاص نطعام وصف دلالتكو مطلبي سراه چه مشتقي چه سمرا داي نه نسبت که داخل داي چه دن جوز شي او نه موصف که داخل داي چه دن جوز شي نه عام موصف که داخل داي نه خاص موصف که داخل داي بل معنى و معنى ده ده مشتقي هو القدر الناعت ايو مقدار ده سيباتيت ولا داي پدا خالك وقت داو چه بشه ده سيباتيت وخلي چه دا وصف تا دون ده ناصر نمانا تشبه نصر اینا تو کن مانا نتق ازا حکر مانا ازی حقا ازا کا چه دو خود عرب و ده عربی پر میاند که تغییر مانی نا اتخاط ذاتی مانی نویز ده عرب و ده نصران ازا تو مانا دو خالی وحل نا انداز خود اینا تو رو بگا مانا میره که دنا تو رو مانا کسی پورا ہو که ده اتخاط مانی نا ازا کو وجه نا که ده اتحاد مانی نا شی خود ازا خود ازا حکم نیا مانا دی اینو سے یہ نہ کرنے ہوا مانا ہے کہ وہ مانا دے کو نہ مستقیم بتی دے لیکن اگر کی معرفت کے دل خلیق کو وصف دلالت کو ہو مستقیم وہ خلیق کو وصف دلالت کو دا ہو جا مرا تخرزہ کو کچھ ولا دا دیار کو دا ہو جا دلائل ذکر کر کے ومن ثم كشراب عدم التغيير ده ومن ثم بدأ وجدنا التغير ذاتي مشترك جمهور جميعي بل كاتحاد ذاتي ده نقال ورد بعض الأفاضل شأن المشتق مشتق كيف تأوي كناصر مني ككاتب مني كذاتب مني شتشه لي ناتب مني دغا بسيط بسيط خليه في أوصاف دلالتكو فذات ونسبته دلالت نکو وینا تکن مناهم فقط نتک ویدا تسند زحق و نزحق وی دکات بون کتابت وی بینا کرون نصر وی آغا ذات نوی که چپا من سر تعبیر دنی کیجی اللہ حب نزبت نوی که چپا لہو سر تعبیر دنی کیجی بلکہ تو بسا ایت وی ولا اجل مترمت نفی اکن اللہ مشتق علی نزبت تنزبت چپا لہو تعبیر دنی کیجی ولا علی موصوب انا موصوب چپا من تعبیر دنی کیجی خدا موصوبو من مترمت نفی لا عمل نفع عام موصوب لك شاعر سر رقص شاعر له المتقى ولا خاص يبقى من سر تعديل منك من خو عامل ولا خاص لك خاص موصوب لك انسان سر رقص المطلب لا چنه نسبت کے داخل نہ جدی نے جس شی نہ موصوب کے داخل نہ جدی نے جس شی بل معنا و بل کہ معنا مستقی وہ القدر ما تو اغانداز دی صفتی کو لگا پر اصل کو وقت اور چبوشا ہے وخلی دی ہے نسبت و ذات نہ دمنا کی بسی تمنا ہے دو دا دے دے پر یہ جے کرا دے تغیر نہ من دے دے وجہ نہ تغیر مستقی خود یہ اگر عارف چی پکیو منا دال دے چاو سر تے خدا و پاغا منا دار یہ کہ دسی تمنا جی کا انتخاب نہ روا سی عارف منا مولا و وصف شد عارف دی منا مولا و وصف شد اسے تک میں نبادا دلائل میں مثال پیش کی پدا خبرہ مندے چرا دا مشتاکی بسید بیری دا یہ چھنے نسبت زن جز دایا چھکے داخل شی نموصوب زن جز دایا چھکے داخل شی دلیل یہ سدایا اسے دلیل یہ نسبت پر فرادا رایا چھ دا مشتاکی چھ پا کلام عرب کر رکھ لے لکا مثال دو مشتاکا تھی اب یا زغد دی اسوا دغد دی کات بندے زاغ کننے چھ سم رہے وخلے بیا پا پرسی کے چھ دی ترجمہ کو یعنی چھ ترجمہ انداز ولا گو پا ترجمہ کے دی ضمیر ترجمہ نکو اے نسبت چاکی نسبت کے دایا عربی تو اے ترجمہ نکو دایا چھ دا پرسی کو ترجمہ پا وقت کے دا دی عربی مشتاکی چھ اب یا زی دای اسوا دو دای مسئلنا آدھے پرسی ترجمہ پا وقت کے دی نسبت ولا تا تعبیر نروری دے اگر تا ترجمہ نکو خمال میں خوچے نسبت دن جوز ندائے کہ داخل ندائے لیکن دے ابی ازو دے سرگمہ رکھو سفید او دے اصول سرگمہ رکھو سیاہ او پا پرچی کے دے نسبت او در عدد پر اکیم الفا رو بعدی ہستا نستا ہے نہیں ہستا نستا ہے نہیں دائی ندائی پھر اگر میرے تاگر گاڑا کرنے مجھے کلا دائی تعبیر ہوئے مجھے خبا خبا دا ابیا دوکے پا اسوا دوکے نسبت غو آئے خب پرسی کلا دا راستا ترجمہ کرے رائے سفید ہستا دے اسوا دو ترجمہ رائے راست کرے رائے سیاہ ہستا چی دا سیاہ نکو خو مجھے اشتا نسبت نشتا کے مجھے دلیل سے اکشنا رائے رائے رائے رائے دا دلیل رائے رائے جو بھی ناو بھی تکی بھی آو راستے اور دے موصوب تا پر ایسا دلیل لائے چی موصوب غر جو ذرا رائے کہ داخل لائے نا آق و نا خاک اے عام دے پر ایسا دلیل لائے عام نسائی مجھے سر دے ورکے لکا شائی اے عام دے پر ایسا دلیل لائے چی موصوب عاما چا ذات تا چا پا من سر اکار دلیل لائے کی فدا مشتاکی کے داخل لائے کا موصوب عاما کے داخل شی اگلا ظلم شی قلب دے عرض عام پا جرس بندے او قلب دے عرض عام پا جرس بندے دل دا باتل دی او دے موصوب عاما داخل دل غا باتل دی نہ موصوف اعمال پر ہے دلیل دائر ہے چھ موصوف اعمال نہ کے داخل کہ موصوف اعمال کے داخل شی بیا اور لازم شی تصور لازم شی قلب دے جنس قلب دے عرض عام پر جنس را او قلب دے عرض عام پر جنس را دکھو باتیں گی نو دے موصوف اعمال اخیر دلے کے باتیں گی اس دا سرنگی قلب دے عرض عام پر جنس را درمی اس دا سر دیں گی چھتا موصوف اعمال کے داخل آئے بے مفضل تو مثلا بھی مثال ورکا ناتق ناتق یہ مشتقی رائے چھے موصوب آما کے داخل کے سکو کے داخل کے شاہد تو چھے شاہد کے داخل کے ناتق نہ ہو شاہد جوز رشی دا شاہد چانا جوز شاہد ناتق نہ شاہد لہو نتق لہو تو خبر دا شاہد نتق او دلے تا ناتق بھی چانا جوز ہے انسان نہ وستا کٹ کے شاہد چانا جوز شی انسان نہ چیزنے جو شو شاکرہ ذاتی شو کا عارضی شو ذاتی شو اور پر ذاتی کے نیست اس مقتہ قانون ہوئے لہو چاکیل ذاتی نہیں چاکے داخل ہوئی کا عام ہو جو ایسا در اچھا تمام مسترکی جرس کا خاص ہو اور دیلے خدا کا شای عام گدا ہے نہیں اسے سنو تک شروع دے میں وہ عارض عام جنے جو شو جنس ہو میں ذاتی شای چه عرض عام دای قرده ده پا جنس من دکو پا تیلنای سی ده شید انسان نا جز که دلو باتیل دی دیگه ده نتک نا جز که دلو باتیل دی سی با سو پا عما پا مستقی کنه شد آخر بلنده دلیل شو به موسوط عما پا جنس مستقی کنه یا کنی ویلی که ده کنشه لازم شد کرده عرض عام پا جنس منده کرده عرض عام پا جنس باتیل سی موسوط عما ده خدا دلو باتیل سرنگو دار را کنشه چه دا صورت ورکا چه نتک مستقی نایا پتا که که موسوط عام داخل که چه این مثال دنگه نشای ارو وخلا نشاو ده نتک ندوشی چه که داخلی شاید نتک ندوشه نتک ده انسان ندوشه وستا کار شاید انسان ندوشه او چه ندوشه هو که داخل شه چه که داخل شه خوز داتیه شه او داتی که نیتیز مقدر کنونه ولا وچه که آنوی جنس رو بره که خاصمی پتر رو بره شنه هو جنس جنشی مانا هو عرض عام جنس جنس جنس و که بده عرض عام نو کم ده عرض عام پا جنس را رفو بطیل دی سی ده شید انسان نا جز که دل بطیل دی سی ده اینا تک نا جز که دل بطیل دی سی موسط عام نشه که داخل موسط خاص نیره که داخل انسان لکه پرا تک چه داخل که ایده پرا دا ایدوی دری وجه ذکر کبی چه موسط خاص نیره که داخل ویره که موسط خاص مستقی که داخل شی یو نقصان خدار آیا چه پر کور نشی ده کون و ده جز پا میاد که مستوات هم لازم شی ده کون و ده جز میاد که فرق کور نشی ده کون و جز میاد که و آدم فرقا ده کون و ده جز میاد که دا سبای بطل دای چه ده موسط خاص داخل ایده لکه پا مستقی که بطل دی نوال دلیل یہ کرائی چھ موسط خاص نہ دیکھ لیکن انہوں نے کہا موسط خاص کے داخل شی یا اور لازم شی عادل فرق عادل امتیاز مبین کل او دے جس کے عادل امتیاز دے کل جس دل تو خوب بطل دائی چھ موسط خاص داخل دل کے بطل دی سرم جو عادل امتیاز رشی اباس چیز دار اکی کو دیار بخلو موسط خاص تو بخلو انسان اس دلتا انسان چھ رشدہ دا انسان مجھے نتک نہ جس کو اس نے تک سمجھتا گیا ہے کہ موسط خاص کے داخل دے ہو جز دے دے زما موسط خاص رو خلا انسان مشتکر رو خلا ناتک او دا موسط خاص کو ناتک کے داخل دے چھ داخل دے نسو دے جز او ناتک کو دے کل شاف او دے بول تا رتا دے انسان وانا وتا ناتک ہی جز دے خوانی بول سو بول تا انسان وتا کل دے ناتک ورتا سی دا پتہ مشتا میرا گیجنا ناتک کل دے انسان یہ جز دے کہ انسان یہ کل دے ناتک یہ جز دے زکه چې دا پته نشته کله کله وایي کله وځي یو تر ته ویلو چې انسان یو کله نه پکې و دې له ځنه نه پکې کله انسان یو جوړ دی پر کور نشي یو ځای نه شي کومه یو کور جوړ کی نو چې کوم کور یو جوړ شي چې کوم جوړ وي او کول شي بل نو ځان دا چې مو څه خاص نه کې ده ولې که مو څه خاص کې داخل شي په دا مشتکی کې اغه ازم شي قرب د امکان ذاتی په وجود ذاتی سره یعنی اگر شاید که ممکنی به اعتبار بزن تو ایده ما واجب جور شی اگر لازمش قلب امکان ذاتی پا وجود او قلب امکان ذاتی پا وجود ذاتی سر اخو باطل دای سید محصوب خال داخل دلو که باطل دی نو بل نقصانی کم دای چه لازمش قلب امکان ذاتی پا وجود ذاتی سر او قلب امکان ذاتی پا وجود ذاتی سر اخو باطل دی سی محصوب خال داخل دلو که باطل دی اثر گردی اد اثر چی چې دغه مشتکی د مشتکات له ذحیق راو خلل خو اول دا خبره وکړه چې دا ذحیق له ثبوت و انسان ته ال انسان ذحیق دا کومه نه مونږ نه دا ممکن نه کوي چې دا ممکن نه دا ذحیق دی انسان نه جز دا ذاتی دا عین انسان دا ذاتی دا بیا ثبوت خپل ذات او ځنت ضروري ثبوت ذات او ذات ته خپل نقص نه ضروري ثبوت ذاتی او ذات ته ضروری نمی تو جائے گا نا چھ دے ذات و ردتیات اپنی انس کے تخلیل دے جال نا دے جس خوچ ذات بھی ذاتی ہوئی چھ ذاتی ہوئی ذات ہوئی ثبوت ذات و ذات تا ثبوت ذاتی و ذات تا آ ضروری و زحیق چھ دن دا غن جز دا زنی چھ ذاتی ہے نا عین انسان دا نو ثبوت ذحق و دا انسان تا دا ممکن دا دا ثبوت ذحق و انسان تا دا ممکن دا پہ امکان ذاتی سرا شا دا خو اومان دا خارجی که دا شوا نا دا واقع دلیل خو نیز دا که چه دا داخل نگا موسط خاص که داخل شیر لازمش یک قلب امکان ذاتی پا وجود ذاتی دا خو باطل نه نو موسط خاص داخل دا که باطل دی این صورت رو تگی این صورت رو تا زحق که جلتو حوال دا که دا تا ذکر که دا چه دا زحق ثبوت و انسان ترا سرا دا ممکن دا تو امکان ذاتی سرا دا که حولد نجوز دا یعنی ذاتی دا یعنی ذات دا چه دا هم ذات که ایسی دیل صورت که جلوها چې انسان په موسط خاص کې داخل کړي په مشتکی کې نو زحیق مشتکی دی موسط خاص یې انسان نه داخل داخل کا چې کې داخل کې دا انسان څه وګرځي جوړ جز شا از دا زحیق څه کوي واخه زحیق په دا زحیق کې انسان شته کا نشته یې زه انسان ته ورته وایو الانسان ضحك. اس وړه انسان ته چې دا ضحك ضرورت دی تاسو په دا ضحك کې انسان پر څه کولای شي او دا انسان او انسان ته ورته څه کول شي ضروري دی واجب دی کا ممکن دی په امکان کې دا خو ضروري دی لکه چې شاید خپل ځان ته ورته کول خو ضروري دی نو اوله والا ضحك ثبوت نه چې انسان ته څه کولای او ممکن په امکان اذا ته پدغه د حق کده مو ته خاص داخل کا اې چې ثبوت وای انسان ته په وجود د دې سره به تاسو ضروري شته چې د انسان ثبوت وای انسان ته به ضروري دی دا نه قرب دی د امکان د په وجود او قرب د حقایق خو نه دی جایزه چې مو ثبوت خاص داخل د غنې کې جایزه درام دلیل ته ورانده درام دلیل دا چې کوم ثبوت خاص مو ستکی کې داخل شي چې زه ځکه نه چې الانسان ضحك بیا په دې کې راځي چې ورشي چې تکرار په انسان کې روغای د تجربه ځای ځان له دې دلته کې ذکر شو خبره والی او د خلل کې چې چا تکرار په انسان کې نه دی بدل راځي خو صفات اوله درجه چې موصوف خاص نو چې موصوف عام کې داخل دی نه موصوف خاص کې داخل او نسبت نو په داخل نو مشتکی دلالت په موصوف په نسبت یو کو نه کو سی بسیط شو بسیط دا ستې ځنجي څه خبره ده مدرسه لښته خو سبو